بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بالخير واختم بالخير. Sevgili dostlar, bugün Kur'an derslerimize Âl-ı İmran suresinin 26. ayetiyle devam ediyoruz. قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ. De ki, ey mutlak otorite olan Allah'ım, sen otoriteyi dilediğine verirsin, dilediğinden de çekip alırsın. Ve tu'izzu men teşâ'u ve tuzillu men teşâ'. Yine sen dilediğini yüceltir, izzet verir, aziz edersin. Dilediğini de alçaltır, zelil edersin. Biyedikel hayr. Hayır sendendir. Mutlak güzellik, iyilik sendendir. Kainatta gördüğümüz tüm iyi olan şeylerin iyilikleri sendendir. Senin cemal sıfatının bir tecellisidir tüm güzellikler. İnneke ala kulli şeyin kadir. Ve hiç kuşkusuz sen her bir şeye kadir olansın, güç yetirensin. Sevgili dostlar, bu ayet Allah'ın kudret, azamet ve kuvvetine dikkat çekiyor. Ve yukarıda işlediğimiz, daha önceki derste işlediğimiz ayetleri yine kendisinden sonra işleyeceğimiz ayetlere bağlayan bir köprü işlevi görüyor. Çünkü her ne yapıyor olursanız olun, mutlaka Allah'ın müdahalesi altındasınız. İnsan bunu bildiği anda kul olur. Allah'ın eşya ve kainat üzerindeki müdahalesini inkar, Allah'ın kendisini inkardır. Hayatta Allahsız bir alan düşünmek, insanın sonuçta Allah'ın varlığına yönelttiği bir itiraza dönüşür. O nedenle, İman etmiş herkes öncelikle Allah'ın mutlak otoritesini onaylamak zorundadır. Onun malikul mulk olduğunu, mutlak otorite olduğunu, hakimiyetin gerçek ve mutlak sahibi olduğunu ve sahibi olduğu bu hakimiyetten istediğini payidar edeceğini, bir pay vereceğini, istediğinden de bu hakimiyeti sıyırıp alacağını bilmek ve inanmak şarttır. Bu noktada Allah'ın birine hakimiyetinden bir pay vermesi, otoritesinden bir pay vermesi, onunla paylaşması anlamına gelmiyor. Bu sadece yeryüzündeki her bir şey üzerinde Allah'ın müdahalesini gösteriyor. Ve bu ayet şu gerçeği bize Kur'an diliyle bir kez daha ifade ediyor. O da şu: Allah'ın müdahalesi olmadan insanlık tarihi bir adım atamaz. İnsanoğlunun tarihi Allah'ın müdahalesinin izleriyle doludur. Bunun için de siz zamanı okurken, insanı okurken, çağı okurken, geçmişi okurken, tarihi okurken Allah'ın müdahalesini göreceksiniz. öyle okuyacaksınız. Yani Allahsız bir gözle değil, Allah'lı bir gözle okuyacaksınız. Bu aynı zamanda, ayet aynı zamanda yücelme ve alçalmalara işaret ediyor. İnsanlık yürüyüşündeki hem maddi hem manevi alçalış ve yükselişlere dikkat çekiyor. Allah'a nispet edilen tüm fiiller gerçekte bir kurala, bir kanuna, bir sünnete bağlanmıştır. İşte insanoğlunun eylemlerine, insanoğlunun davranış ve tavırlarına endekslenen, merbut edilen, bağlanan fiiller de tarih içerisinde Allah'a nispet edilir. Bu o fiilleri bizatihi insanın hiç katkısı olmadan Allah'ın gerçekleştirdiği anlamını vermez. Bu neyi verir? İnsanlık tarihindeki alçalış ve yükselişlerin insanın davranışlarına bağlı olduğu, yani bu kanunu koyanın Allah olduğu gerçeğini verir bize. İşte burada da bu gerçek ifade ediliyor. Tûlicu'l-leyle fin-nehâr ve bu gerçeğin arkasından insanlık tarihindeki alçalış ve yücelişlerin hiç de garip bir şey olmadığını, yani bu dinamik kaderin hiç de garip bir şey olmadığını statik kadere bakarak anlamamız gerektiği söyleniyor ve dikkatlerimiz statik kadere çekiliyor, kainata. Tûlicu'l-leyle fin-nehâr. Geceyi uzatıp gündüzü kısaltırsın sen. Ve tûlicu'n-nehâra fil-leyl. Gündüzü uzatıp geceyi kısaltırsın sen. Burada adeta geceyle batıl, gündüzle hak. Geceyle kötü, gündüzle iyi. Geceyle acı, gündüzle sevinç. Geceyle keder, gündüzle neşe ifade ediliyor. Anlatılmak isteniyor. Bunu siz daha çoğaltabilirsiniz. Ama Allah'ın müdahalesini doğrudan görmek istiyorsanız, şu her gün yaşadığınız 24 saate bakın deniliyor. İşte ey insanlık, sizin de böyle geceleriniz var, gündüzleriniz var. Sizin de tarihsel yürüyüşünüzde, bu uzun destanınızda böyle geceler, böyle gündüzler çok geldi geçti. Nuh bir geceyi aydınlatan kandildi. Nemrut bir gecenin adıydı. İbrahim ise bir gündüzün. Firavun bir gecenin adıydı. Musa ise bir gündüzün. Muhammed bir gündüzün adıydı. Ebu Cehil ise bir gecenin. Bakın işte böyle. İnsanlık tarihi adeta bu ikisinin yan yana yürüyüşü. Birini görmeden diğerini bilemiyorsunuz. Karanlığı görmeden aydınlığın değerini bilemiyorsunuz. Onun için Allah birbirinden çıkarıyor. Bakınız, bir put yapımcısından İbrahim gibi bir oğlu çıkardı. Put yapımcısı bir Azer'den İbrahim gibi bir oğul. Roma'nın gecesinden İsa gibi bir müjde çıkardı. Firavun'un eski Mısır'ın gecesinden Musa gibi bir gündüz çıkardı. Arabistan'ın o koyu, o zifiri cahiliye gecesinden Muhammed gibi bir güneş çıkardı. İşte onun için Allah böyle birini diğerinden çıkarır. Tersi de mümkün. Tersi de mümkün. Nuh gibi bir gündüzden Kenan gibi bir geceyi çıkardı. Unutmayın. O da mümkün. Onun için biri diğerini adeta devamı biçiminde tamamlıyor. Ve tuhricul hayye minel meyyiti ve tuhricul meyyite minel hay. Yine Allah ölüden diriyi çıkartır. Diriden ölüyü. Biraz önce söylediğim gibi. Bakınız kurumuş ağaçlara, kış mevsiminde şöyle bir ormanı gözleyiniz. Adeta bir daha dirilmeyecek sandığınız o orman, bahar geldiğinde cennet asa bir rengarenk ormana dönüşür. Cıvıl cıvıl size cenneti hatırlatan bir ormana dönüşür. İşte bu aynı zamanda mevsimlerin hayatın doğasına ilişkin bir mesajıdır. Adeta orman ayet olmuştur. Orman kitap olmuştur. Okuyacağınız ve ibret alacağınız. 24 saate bakın. Aslında insanlık çizgisinin 24 saat içerisinde bütününün bir monstrasıdır adeta. Siz kendinizi görürsünüz. Sabah doğum, öğle olgunluk, ikindi ihtiyarlık, akşam ölüm. Adeta yatağınız kabre giriş, geceniz uzun bir bekleyiş, mahşeri bekleyiş. Ertesi sabahınız ba'du ba'del mevtinizdir. 24 saatte bir ömrü, bir ömrün daha ötesini yaşarsın. Ve terzuku men teşâ'u bi gayri hesab. Ve yine Allah istediğini hesapsız olarak rızıklandırır. Burada böyle bir ayetin, böyle bir cümle ile bitmesinin nedeni anlaşılabiliyor. Tabii ki rızkın sadece yenilip içilecek bir şey olmadığını bildiğinizde anlaşılıyor. Aslında Allah'ın verdiği en büyük rızkın hayat rızkı, ömür rızkı, nefes rızkı olduğunu anladığınızda anlaşılıyor. Hayat. Allah'ın size bahşettiği bir rızık. Hem de en büyük rızık. Nefes bir rızık. Hava bir rızık. Ömür bütünüyle bir rızık. Ve bu anlamda gökler bir rızık, yer bir rızık. Gece ve gündüz bile bir rızık. Bakınca ibret alabiliyorsanız tabii. Onun için böyle düşündüğünüzde, rızkı en geniş anlamıyla düşündüğünüzde, sadece yiyecek ve içecek cinsinden düşünmediğinizde anlamını buluyor. لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِر۪ينَ اَبْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِن۪ينَ Müminler, müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesinler, dost tutmasınlar. Buradaki dostluk, Kur'an'ın birçok yerinde de geçtiği gibi iki manaya birden gelir. Bir, politik dostluk. Politik dostluktan kastım, çıkarlar, Müslümanların çıkarlarıyla Müslüman olmayanların çıkarları çatıştığında bir Müslüman, Müslüman olmayanların çıkarları hesabına çalışamaz. Bu manada dostluğu Kur'an reddeder. Yani Müslümanların aleyhine Müslüman olmayanlarla birlikte bir mümin onların çıkarı lehine çalışamaz. Bu ayet öncelikle bunu yasaklar. İndiği ortama baktığınızda da bunu ima ettiğini görürsünüz. İkincisi ayetin ima ettiği ve bunun gibi birçok ayetin ima ettiği ahlaki dostluk. Bu da şu. Onlar tarafından onurlandırılmak ve eşit kabul edilmek için onların hayat tarzını benimsemek. Yani sizden olmayan, inancınıza ait olmayan kitle ve kimselerin onurunu ve olurunu almak için, onlar tarafından onurlandırılmak için onların hayat tarzını benimsemek, işte ahlaki dostluk dediğim şey. Bir de bunu yasaklamaktadır bu Kur'an ayeti. Yoksa yasaklamadığı dostluk, hiçbir yerde Kur'an'ın yasaklamadığı dostluk insani dostluktur. Bunu hiçbir zümreyle, hiçbir din kitlesiyle yasaklamaz Kur'an. Mümin, bir Müslüman her din mensubuyla insani ilişkisini insani çerçevede sürdürür. Bunu yasaklayan herhangi bir Kur'an ayetine ben rastlamadım. Bu da değildir zaten burada. Onun için Kur'an'da Resulullah'a hitaben Resulullah'ın amcası ve çok sevdiği bir insan olan Ebu Talib'e imaen şu ayet gelir. İnneke la tehdi men ahbebte velakinnallâhe yehdi men yaşa. Sen sevdiğini doğru yola ulaştıramazsın. Ama Allah sevdiğini hidayete ulaştırır. Buradan anlıyoruz ki doğru yola ulaşmamış bir kimseyi sevebiliyor bir mümin. Üstelik peygamber bile sevebiliyor. Sevebilir yani. Bu ayet peşinen bir ön kabul olarak bunu kabul edip soruyor. Ve diyor ki sen sevsen de doğru yola ulaştırmak başka bir şey. Hidayet farklı bir olay diyor. Ve men yef'al zâlike. Peki ahlaki ve politik dostluk kurarsa bir mümin, mümin olmayanlarla ne olur diye sorarsanız cevabı burada. Ve men yef'al zâlike. Kim böyle yaparsa فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ ف۪ي شَيْءٍ Allah'tan bütünüyle kopmuş olur. Ağır bir ifade. Allah'tan tamamen kopmuş olur. Yani Allah'la ilişkisini kesmiş olur. Kutsalla ilişkisini kesmiş olur. Niçin? Çünkü Allah'ın emrine karşı gelmiş olur. Niçin Allah'ın emrine karşı gelmiş olur? Çünkü kendisine karşı yabancılaşmış olur. Kendisine karşı yabancılaşan Allah'a karşı yabancılaşır. Çünkü inancına ihanet etmiş olur. Politik dostluğu düşünün. Kendi çıkarlarıyla başkasının çıkarları çatıştığında karşıdakinin çıkarlarına hizmet ediyor. İslam'ın çıkarlarıyla çatışıyor. Çakışmıyor. Ama çatıştığı halde onun çıkarlarına hizmet ediyor. Bu İslam'ın çıkarlarıyla çatışan bir çıkara hizmet etmek, İslam'a kötülük etmek anlamına geliyor. Aynı zamanda ahlaki dostluk. Kendi hayat tarzını bir başkasının gözünde yücelmek için terk edip onun hayat tarzını üstleniyor. Bu neyin ifadesi? Aşağılık kompleksi. Aşağılık kompleksi neyin ifadesi? İnsanın kendi kendisine yabancılaşması. İnsanın kendi kendine yabancılaşması neyin ifadesi? İnsanın kendisinden nefretinin ifadesi. Bu neyin ifadesi? Hakikatten nefretinin ifadesi. Bu neyin ifadesi? En sonunda insanın öz benliğini satmasının ifadesi. Evet, görüyorsunuz. Sonunda gelip dayandığı yer insanın insanlığı. Onun için böyle ağır bir ifade geliyor. Ve men yef'al zalike feleyse minallahi fi şey. Kim böyle yaparsa Allah'tan bütünüyle kopmuş olur. İlla en tettequ minhum tuqa. Ancak onlara karşı korunmanız müstesna. İşte takiye kelimesi çift bir büyük bir fıkhi kavramdır aynı zamanda. Buradan alınmıştır. Kur'an'da bir başka yerde daha bir başka ayette olmakla birlikte özellikle takiyye ayeti olarak bu ayet anılır. Tabii insanların dillerine dolayıp da pek bilmedikleri fıkhi bir hükümdür takiyye. Öyle bilindiği gibi insanın ikiyüzlülük yapıp da karşısındakinden kendi kimliğini gizlemesi falan değil takiyye. Burada açık ne diyor? Onlara karşı korunmanız müstesna. Size gelebilecek bir zararı en uygun bir üslupla önlemektir. Aslında makul bir biçimde takiyye budur. Bundan öte mezhepler bu meseleyi ele alıp derinliğine incelemişler ve farklı farklı görüşlere varmışlar. Bu konuda en geniş olan, en rahat ve serbest davranan Caferi mezhebidir ki bugünkü uygulama tarihsel uygulamalarla örtüşmese de her ne kadar tarihte Caferilerde özellikle takiye konusunda çok geniş bir uygulama alanı bulduğu doğrudur. Lakin Hanefiler, Malikiler, Şafiler, Hanbeliler ve Zahiriler, belki İbadileri de buna katmamız lazım. Daha burada sayamadığım ve şu anda mensubu tükenmiş bazı mezhep imamları da takiyeyi, yani inancını karşısındakinden gelebilecek bir tehlikeyi önlemek için gizleme olgusunu sadece şu şarta bina etmişler. Ölüm, ırz, can ve mal tehlikesi, bir de organ kaybı tehlikesi varsa demişler, kişi bu tehlikeyi atlatmak için, sadece atlatmak için böyle bir yöntemden başka çıkar yol kalmamışsa, işte o zaman inancını gizleyebilir demişler. Ve yuhazzirukumullahu nefse. Yine de bütün bu İslam hukukunun değerlendirmelerine rağmen burada bakılması gereken, takiye meselesinde gözetilmesi gereken temel çizgi, çıta, ilke şu. Ayet onu ifade ediyor. Ve yuhazzirukumullahu nefse. Ne ki Allah kendisine karşı dikkatli olmanızı ihtar eder. Yani asıl korkmanız, asıl dikkat etmeniz gereken Allah'tır. Bütün bunları yaparken, başınıza bir sıkıntı geldiğinde, böyle bir zorlamayla karşı karşıya kaldığınızda, asıl gözetmeniz, hatırını yüce tutmanız gereken en büyük kapı Allah'ın kapısıdır. Bunu hiç aklınızdan çıkarmayın. Ve ilallahil masir. Niçin? Çünkü bütün yollar Allah'a varır da. İşte onun için. قُلْ اِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ اَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ. Ve yine niçin? Çünkü. Tırnak içinde. Çünkü. De ki, gönüllerinizdekini, içinizdekini gizleseniz de, açığa vursanız da Allah onu bilir. Ve ya'lemu ma fis semawati ve ma fil ard. Ve yine Allah göklerde ve yerde olan her bir şeyi bilir. Bunu şöyle tekrar harmanlayabiliriz. Göklerde ve yerde olan her şeyi bilen Allah, açıklasanız da, gizleseniz de, açıklamasanız da içinizde sakladıklarınızı da bilir. Yüreğinizin dehlizlerinde gezdirdiğiniz ama kuyruğu birbirine değmeyen 40 tilkiyi de bilir. İçinizin 40. odasında ne saklı olduğunu da bilir. Bu inanç eğer sizde dirilmişse, Allah'ın sizi sürekli gözetlediği inancı, Allah'la sürekli beraber olma inancı sizde bir yaşam biçimine dönüşmüşse, o zaman gerçekten özgür olursunuz. Gerçekten kula kul olmazsınız. Sadece Allah'tan korkarsınız. Korkudan özgür olursunuz. Korktuğunuz binlerce sahte tanrınız olmaz. Bir tane Allah'tan korkmak, bin tane sahte tanrının korkusunu sizden beri kılar. Özgürleşirsiniz. Eğilmezsiniz. Çünkü sadece Allah'ın önünde eğiliyorsunuz. Bu inanç eğer sizde yerleşirse, işte o zaman siz gerçekten güvenlik ve özgürlüğünüze sahip bir insan olursunuz. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Hiç aksini düşünmeyin. Allah her bir şeye güç yetirendir, kadirdir. Bu özellikle bu ayet ahlaki duruşun iki temelinden birine dikkat çekiyor. Nedir o iki temelinden biri? Allah'a karşı ahlaki tavır. Yani salim ve sağlıklı bir Allah inancı. Ahlaki duruşun iki temeli var. Biri sağlıklı bir Allah inancı. İkincisi geldi. Bir sonraki ayet. 30. ayet. Ahiret inancı. يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُخْتَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ. Her insan yaptığı iyilikleri de kötülükleri de karşısında bulacağı o günün تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا. Kendisinden fersah fersah uzak olmasını ister, arzu eder. İnsan işte böyle bir insan. Tabii ki öncelikle öyle bir güne iman etmek gerekiyor. Ama iman etmiş bir insanda bile böyle bir zaaf bulunabilir. O gün hesap günü uzak olsun ister. Çünkü hesap çok ağırdır. Hesap verme işi bizatihi ağır bir iştir. İnsanı terleten, yüzün etini dökecek kadar insanı utandıran bir iş olabilir. Onun için işte ahlaki duruşun ikinci kaynağına dikkat çekiyor bu ayet. Birinci kaynağı sağlıklı bir Allah inancı, ikinci kaynağı sağlıklı bir ahiret inancı. Burada ona dikkat çekildi. وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ. Ve yine aynı cümle burada da geldi. Böyle bir hataya karşı insanın yapacağı en güzel, alacağı en güzel tavır işte budur. Ve yuhazzirukumu Allahu nefse. Ne ki Allah kendisine karşı dikkatli olmanızı ihtar eder. Yani hesap günü konusunda çok ciddi bir biçimde içinizde gelmese, o gün fersah fersah uzak olsa duygusu varsa yine bu duyguyu da işte bununla yenersiniz. Allah'a karşı sorumluluk duygunuzun, Allah karşısında dikkatli olma, Allah'a karşı münebbih olma, mütenebbih olma duygunuzun gelişmesiyle yenersiniz. Ama şunu hiç unutmamalısınız. Vallahu raufun bil ibad. Allah kullarına karşı çok ama çok şefkatlidir. Bunu hiç unutmamalısınız. Ne kadar mı diyeceksiniz? Peygamber bir gün bir kadını gösterdi yanındaki insanlara. İnsanlar baktıklarında gördükleri manzara şuydu. Yaşlı bir, belki orta yaşın üzerinde bir kadın demeliyim. Sırtında bir çocuk, bir elinde bir çocuk, diğer elinde bir çocuk, üç tane çocuk, çocuklarını doyurmak için dileniyor. O anda biri bir hurma vermiş, hurmayı üçe bölüyor, bir parçasını bir çocuğa, bir parçasını diğerine, bir parçasını da ağzında iyice çiğnedikten sonra daha çok küçük, küçümencik olan sırtındaki yavrunun ağzına veriyor. Resulullah bu kadını gösteriyor ve diyor ki, görüyor musunuz şu kadını? O manzara o anda seyrediliyor. İşte Allah kuluna karşı bu annenin şu yavrularına olan şefkatinden çok çok daha şefkatlidir. Böylesine şefkat. Ve yeni bir konuya geçiyor Kur'an. Tabii ki bağlantısız ve bağımsız değil ama yeni bir konuya. Bu yukarıda işlenen ayetlerle çok doğrudan bağlantılı bir konu. Allah'ın şefkati nasıl tecelli eder diye soracaksınız değil mi? İnsanlığa Allah nasıl şefkat eder? Allah şefkatini insanoğluna nasıl gönderir? Nasıl tezahür eder insanlık destanı içerisinde Allah'ın şefkati diye sorun. Sorun ki cevabını buradan alasınız. Allah'ın şefkati nasıl tecelli eder? İşte burada. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız, bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Allah'ı seviyorsanız, bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Allah sizi severse ne olur? Ne mi olur? وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ Günahlarınızı affetsin böylelikle. Evet, eğer bana uyarsanız, sevginizin bedelini ödemiş olursunuz. Çünkü seviyor olmanın bedeli budur. Siz Allah'ı seveceksiniz. Bu bir. Ama sevdim demekle yetinemezsiniz. Sevginin bir bedeli var. Bu bedeli ödeyeceksiniz. Nedir Allah'ı sevmenin bedeli? Gönderdiği peygambere uymak. Bu bedeli ödeyeceksiniz. Peki şunu sorun. Biz sevgimizin bedelini ödüyoruz. Ya biz Allah'ı sevip o sevginin bedelini ödedikten sonra Allah da bizi sever mi? Kesinlikle. Zaten öyle söylüyor. Sever. Peki yine sorun. Biz Allah'ı sevip onun bedelini öderken Allah bizi sevecek ama bedelini ödemeyecek mi? Hayır, kesinlikle o da bedelini ödeyecek. Bir bedel olarak değil, bir lütuf olarak, bir inam, bir ihsan olarak ödeyecek. Ne yapacak öncelikle? Sizi bağışlayacak. En büyük, en güzel şeyi bu değil midir meyvesi sevginin? Vallahu gafurur rahim. Zaten Allah çok affedendir ve rahmet kaynağıdır. Mağfiret kaynağıdır. Muhabbetullah'tan söz ediyor bu ayet. Sevgiden, yani hayat ağacının tohumundan söz ediyor. Bir yerde iman ağacının tohumundan. Yani sevginin imana, İmanın ittibaya dönüştüğünü görüyorsunuz bu ayette. Sevgi nasıl imana dönüşür? Aynen şuna benziyor. Su bir ağacın saçaklarından, kökünden, gövdesinden geçip dallarından nasıl meyveye dönüşüyorsa, işte sevginin burada Allah'ın affına, bağışına, merhametine, şefkatine dönüşmesinin izini sürüyorsunuz. Bu ayet onu diyor. Ama öncelikle şunu diyor. Allah'ı sevmenin bir bedeli var. Peygambere ittibadır. Peygambere ittiba olmadan Allah'ı sevmiş olamazsınız diyor. قُلْ اَتِيُوا اللّٰهَ وَالرَّسُولِ De ki, Allah'a itaat edin. Ve elçiye de itaat edin. فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِر۪ينَ Eğer yüz çevirirseniz, hiç kuşkunuz olmasın ki Allah inkarında direnenleri sevmez. Çok şiddetli bir ifade. Yani Allah'a ve Resulüne itaatin zıddını küfür olarak niteleyen bir ayetle yüz yüze. Eğer yüz çevirirseniz Allah küfründe ısrar edenleri sevmez diyor. Onun için Allah'ı seveceksiniz ya da sevdiğinizi söyleyeceksiniz, inandığınızı söyleyeceksiniz ama itaat etmiyorum diyeceksiniz. Söyler misiniz? Bu nasıl sevgi? Allah'ı sevdiğinizi söyleyeceksiniz. Allah size diyecek ki, beni seviyor musun? Evet. O halde bunu da sev. Çünkü ben onu da seviyorum diyecek. Hayır, ben onu sevmem diyecek. Seni severim ama senin sevdiğinden nefret ederim diyecek. Onu da sevmediğinizin göstergesi olacak. Onun için Bu ayet yukarıdakini tamamlıyor. 33. ayet 32'yi tamamlıyor adeta. Ve 32. ayet 31'i tamamlıyor. Ve Allah ve Resulüne itaati sevginin bir sonucu olarak gösteriyor. Ve yukarıda değindiğim konuya şimdi giriyoruz. Yani Allah şefkatini insanlığa nasıl gösterir? Bunun ifadesidir işte şu 33. ayet. اِنَّ اللّٰهَ اسْتَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ اِبْرَاه۪يمَ وَآلَ اِمْرَانَ عَلَى الْعَالَم۪ينَ Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim soyunu ve İmran soyunu kendi çağlarının tüm milletleri üzerinden seçti ve insanlık içerisinden öne çıkarttı. Seçti, üstün kıldı. Burada dört unsur var. Adem, Nuh, Âl-ü İbrahim, Âl-ü İmran. İkisi şahıs. Biz Adem'i özel isim olarak alıyoruz. Adem'i cins isim olarak alanlar da var. O yorumu yedeğe bırakıyoruz. Biz özel isim olarak aldığımızda Adem'i, Adem ve Nuh birer şahıs. İbrahim ailesi ve İmran ailesi iki aile. Dört unsurdan ikisi şahıs, ikisi aile. İlginçtir. Bunlar bizim zihnimizde bazı çağrışımlar da yapıyor. Nedir bu çağrışımlar? Adeta insanlık tarihinin tüm destanının özetini verircesine Adem insanlığın sabahını, Nuh insanlığın kuşluğunu, İbrahim ailesi insanlığın zevalini yani güneşin en dik olduğu zamanı, İmran ailesi öğlesini, Hazreti Muhammed ise ikindisini verir gibidir. İşte vel asr burada anlamını buluyor. İkindiye yemin olsun. İnnel insane lefî husr. Hiç kuşkusuz insanlık hüsrandadır. Zarardadır, ziyandadır. Evet sevgili dostlar. Adem, Nuh, İbrahim soyu ve İmran soyu. Bunlar sosyolojik açıdan alındığında Adem insanlığın çocukluğuna, Nuh insanlığın akıl ve bali olmuş konumuna, İbrahim gençliğine, İmran olgunluğuna işaret ediyor adeta. Sanki insanlık destanının çok kısa bir cümle özeti gibi bu ayet. Ve bu ayet kendisinden sonraki bir olayın da açılış kapısı adeta. Bu insanlar seçildi diyor, istifa. Seçilmeyi nasıl algılayacağız? Allah bu insanları seçti. Adem'i nasıl seçti? Çünkü başka insanların içinden seçti ise eğer, o zaman tamam, diğerleriyle aynı konumda. Lakin Adem kendi türünün ilk örneği ise, arketipi ise, o zaman bu seçim kendi türü içinden bir seçim değil. Bu seçim demek ki başka bir seçim. Nasıl bir seçim olabilir? Bu seçim adeta emanetin verilmesi için varlık içerisinde insanlaşma lütfunun verildiği tek yaratık olan insanlık seçimi. İnsan olma seçimine işaret eder. Adem insanlığın atası, özel isim olarak alırsak. Nuh insanlığın ikinci atası. Adeta tüm peygamberlerin atasıdır da diyebilirsin. İbrahim yine Ebu'l-Enbiya diye bilinen kendisinden sonraki tüm peygamberlerin atası. Hem de iki koldan. Bir İsrailoğulları kolundan gelen İshak'la İbrahim Aleyhisselam'a ulaşan bir kol, bir de İsmail'le Muhammed Aleyhisselam'a ulaşan ikinci kol. Ebu'l-Enbiya, İbrahim Peygamber. Bu isimler içerisinde ilk üç ismin garip bir sınanışı var. Çok ilginç. Nedir? İlk üç isimde yakınlarının küfrüyle sınandılar. Adem, Kabil'in küfrüyle. Nuh, Kenan ve karısının küfrüyle. İbrahim, babasının küfrüyle. Adeta nasıl ölüden diriyi çıkartır Allah, bu ifade edilir gibidir. Son iki aileden biri olumsuz, yakınlarının olumsuzluğuyla sınanırken, baba olumsuzluğuyla, ikinci aile İmran ailesi olumlu boyutuyla sınanıyor. Yine son iki ailenin bir ortak boyutu daha var. İbrahim ailesi ve İmran ailesi. İbrahim ailesi, hatırlayınız, İsmail'i kurban eden bir aile. Evet. İmran ailesi, Meryem'i adayan bir aile. Adeta o alanda da bir benzerlik görüyoruz. Şimdi işte o Meryem'in adanış sürecine geçiyoruz. Adayış süreci nedir? Adayış süreci deyince okuyanlar bize ait olan Adayış Risalesi isimli kitabımızı hatırlayacaklar. Orada bu ayetle başlayıp bundan sonraki 12 ayeti de kapsayan 13 ayetin tefsirine ilişkin bir kitap Adayış Risalesi. Ve orada 3 kuşakta adayış sürecini 11 süreç halinde, 11 aşama halinde ele aldık ve ayrıntılarıyla yazdık. Onun için de burada ince ince ayrıntılarına girmeyeceğiz zaman darlığı dolayısıyla. Ama yine de adayış süresini çok özet bir biçimde tefsir dersimde ele almak istiyorum. Buradaki adayış sürecinden tabii ki kasıt, Allah'ın bize tarihte olmuş bitmiş bir hikayeyi sunması değil. Çünkü Kur'an hikaye kitabı değil. Burada tarih içerisinde yaşanmış bir olayın, zamanlar ve çağlar üstü mesajın bize taşıması, bu mesaj tarafından bize taşınmasının derin bir anlamı var. O anlamda şu: bakınız ey insanlık, tıkandığınız yerde örnek gösteriliyor. Örnek görüyorsunuz. İşte bu örnekle aşacaksınız tıkandığınız noktaları. Allah insanlık içerisinde, insanlığın tıkandığı noktalarda tarihe nasıl müdahil olmuş görünüz, sizin de yaşadığınız zamana öyle müdahil olabilir. Ancak Allah yaşadığınız zamana müsbet bir biçimde müdahale etmesi için kendinize düşeni yapmanız lazım. İşte size düşenin ne olduğunu soruyorsanız eğer, bu ayetler onu size söyleyecek. Devam ediyoruz. Zürriyeten ba'duha min ba'd. Onlar birbirlerinin neslindendir. Bu ne demek? Nuh, Adem, İbrahim ve İmran ailesi tabii ki birbirinin neslinden. Ama bu nesil bel nesli değil, yol nesli. Bir bel çocuğu var, bir de yol çocuğu. Yoksa Adem'in neslinden olmayan mı var? Bu müsellem bir hakikattir. Elbette ki Adem'in sayıldığı bir yerde birbirinin neslinden olacaktır. O halde böyle müsellem bir hakikati ifade etmese gerektir. Daha başka bir şey söylüyor bu ayet. Hepimizin bilebileceği, hepimizin zaten bildiği bir gerçeği değil. Başka bir şey söylüyor. Nedir o? O da bu sayılan isimler birbirlerinin davasını devam ettiren bir sürecin isimleridir. Yani yol neslidir bunlar. Vallahu semiyun alim. Allah çok iyi işitir ve her şeyi bilir. اِذْ قَالَتْ اِمْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ اِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا. Niçin Semî'un Alîm ile bitti? Adeta bu cümle, bu ayetin son cümlesi daha sonraki ayetlere racidir. Yani Allah şu sözleri işitti işte. Şimdi İmran'ın kadınının söylediği şu sözü de işittiği gibi işitir Allah. Allah nasıl işitir? İşte tarihten bir misal veriyor Kur'an. İz kâlet imra'etu İmran. Buradaki iz zaman zarfı. İmran'ın kadını şunu dediği zaman. Aslında Arap dilinde zaman zarfı geldiğinde mutlaka bir cevaba ihtiyaç duyar. Buradan yola çıkarak dilci ve aynı zamanda müfessir Ferra diyor ki, bu zaman zarfının cevabı yukarıdaki 33. ayettir. Nasılmış? Şimdi manasını verelim, bu cevap ortaya çıksın. اِذْ قَالَتْ اِمْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ اِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي. İmran'ın kadını, ey Rabbim, ben şu karnımda olan rahmimdeki yavrumu sana tamamen özgür bir iradeyle adıyorum. فَتَقَبَّلْ مِنِّي. Kabul eder misin benden? Diye adadı. Daha doğrusu zaman zarfının cevabına dönersek, İmran'ın kadını, doğmamış olan karnındaki rahmindeki yavrusu için, Rabbim ben karnımdaki yavruyu tamamen özgür bir biçimde, özgür bir irade ile sana adadım dediği zaman, İnnallah astafa. Allah İmran ailesini alel alemin, kendi çağının tüm milletleri üzerine seçti. Bu manayı veriyor bize. Yani bir süreç böyle başlıyor, bir cümle ile başlıyor. Bir kadının bir cümlesi bir çağ açıyor, bir çağ kapatıyor. Dünya tarihinin kaderini değiştiren bir cümle bu. O halde kim bu kadın? Ve ne zaman, nerede, ne oluyor? Tarihsel malumata dönmemiz lazım. Bir parça tefsirlerden tarihsel malumat aktarmamız lazım ki ortam daha iyi bilinsin. Milattan önce yaklaşık milattan önceki 100 yılın ikinci yarısında. Yer Filistin. Filistin'in bugün Beytül Lahm diye bilinen şehri, o bölge. O bölgede bir aile, iki kişilik bir aile, İmran ve karısı. Karısının ismini vermiyor. Neden? Kur'an bir şeye dikkat çekeceği zaman insanların dikkati dağılmasın diye lüzum etmeyen malumatı vermez. Öne çıkardığı şeye bakmamızı ister, öne çıkarmadığı şeye değil. Eğer gerekseydi ismi de verirdi. Onun için onun ismi önemli değil, ismi lazım değil demel istiyor yani. Ama lazım olan ne? Kadın olmaz. Onun için de bir kadının kadınlığını öne çıkarıyor. İmran'ın kadınını öne çıkarıyor. Kadın olmasının için öne çıkarıyor. Çünkü tüm kadınlara mesaj veriyor. Ey kadınlar, müthiş bir imkanınız var. Allah'a vermek için bir şey aranıyorsanız eğer, muhteşem bir imkanınız var. Farkına varın. Bu imkanınızı değerlendirin denilmek istiyor adeta. Onun için iki kişilik bir aile. Bu ailenin reisi İmran. Bu İmran'ın Musa peygamber ve Harun peygamberlerin babası olan İmran olduğunu söylerse de bazıları, aslında burada yine o soydan gelen ve adı yine Musa ve Harun peygamberlerin babasının adıyla aynı olan Musa ve Harun peygamberin soyundan gelen bir başka İmran. Onlardan yaklaşık 1800 yıl sonra yaşamış bir İmran bu. Bu İmran hanımıyla birlikte mütevazi bir aileye sahip ve kendisi aynı zamanda bir peygamber evladı ve din adamı. Bir mabette görevli. Aynı zamanda etrafında dürüstlüğüyle, takvasıyla, verasıyla, Allah'a yakınlığıyla tanınıyor. Yalnız bir özellikleri var, çocukları yok. Uzun süreli evlilikleri var ve adeta ömürlerinin sonuna yaklaşmışlar. Ama Allah onları vermeyerek sınamış, vererek değil. Bir gün tarihlerin anlattığı malumata göre İmran'ın kadını adının Hanne, eski Yunanca okunuşuyla ya da Aramca'dan Yunanca'ya aktarılan okunuşuyla okursak Anna, yani Arapça'ya Hanne biçiminde geçtiği için biz de onu tercih ediyoruz. Anna ya da Hanne fark etmiyor, aynı. Hanne bir gün bir ağaç altında otururken bir kuşun gagasında yavrusuna bir yiyecek getirdiğini görüyor ve o anda içinde bir şeyler akıyor. Ellerini kaldırıyor Rabbine. Ya Rabbi diyor, ne olurdu benim de bir yavrum olsaydı da ben de böyle besleseydim şu kuş gibi. Nasıl bir ciğer, nasıl bir yürekle, nasıl bir duyguyla iletmişse, evet, göklerin zarını geçiyor bu. Dua ve makama ulaşıyor. Bu dua doğrudan makama ulaşıyor. Çünkü yürekten yapılmış bir dua adresini buluyor. Ve hamile kalıyor. Yaşlı, kendisi de yaşlı, kocası da. Hamile kaldıktan sonra tarihlerin bize verdiği malumat kocasının ölüm haberi. Daha çocuğunu görmeden adeta Resulullah'ın kaderiyle eş, Meryem'in kaderi, ölüyor. Hanne çocuğunu, yavrusunu doğurduktan sonra Allah'a bir teşekkür etmek istiyor. Büyük bir lütuf bu. Bunca yıl sonra gelen bir meyve. Allah kendisinin duasını bir tek cümle ile kabul etti ve muhteşem bir ödül verdi kendisine. Kendisi de Allah'a bir şükür sunmak istiyor ama hiçbir şey yok. Ya da çok şeyi var. Hiç fark etmez. Çok şeyi var da eğer yeni sahip olduğu biricik yavrusunu adıyorsa müthiş bir şey bu. Müthiş bir fedakarlık. Eğer hiçbir şeyi yok da tek varlığı olan yavrusunu adıyorsa yine müthiş bir fedakarlık. Hangi açıdan bakarsanız bakın. Ve bu manada dönüyor, bakıyor ki daha doğurmadığı yavrusu var karnında. Allah'a teşekkürünü sunmak için işte o anda bu cümleyi kullanıyor. Ve diyor ki, Ya Rabbi sana karnımdaki yavrumu özgür bir irade ile tamamen hür olarak adıyorum. Muharraran. Bunun anlamı nedir? Muharraranın. İki anlamı var. Bir, İç nefsimin, şeytanımın, iç güdülerimin, ayartıcı özbenliğimin, ayartan duygularından özgür olarak sana adıyorum. Kolay mı ya? Annelik güdülerini düşünün. Kolay mı? Yavrunuzdan vazgeçebilmek, onu geri aldığınız kapıya vermek kolay mı? Ciğerinizden bir parça vereceksiniz, malınızdan bir parça değil. İşte bu nefsin zoruna giden, insanın içgüdülerinin, insanın ayartıcı duygularının, özbenliğinin çok zoruna giden bir şey. Ve bunu yapıyor. İkinci özgürlüğü dış çevre özgürlüğü. Kolay mı? O çevreye rağmen bunu yapmak. Bunca yıl sonra bir evlada kavuşmuş Hanne, kim ne akıllar verir kim bilir. Mesela biri gelir der ki, Dur hele yahu. Bir büyüsün, bir büyüt bakalım. Allah'a verecek başka şeyin mi yok? Sen bir gününü gör der değil. Bir başkası gelir. E canım, Allah'a 3 çocuğu, 4 çocuğu, 5 çocuğu olanlar versin bir tanesini. Sen niye veriyorsun? Bir başkası gelir. Allah senin çocuğuna mı ihtiyacı var? Yani denecek şey çok. Bütün bunlara rağmen veriyor. Adıyor yani. İmran'ın kadını. Niçin İmran'ın kadını üzerinde biraz önce durmuştum? Çünkü kadınlığına vurgu yapılıyor. Kadınlara büyük bir mesaj olsun için. Fetekabbel minni. Adıyor. Adadıktan sonra tabii adamanın da bir uslubu, bir usulü var. Ciğerparesini adıyor. Malından değil, canından bir parça adıyor. Şöyle adayabilir. Gururlanabilir. Ve der ki, biz adadık mı böyle adarız. Adam gibi adarız der. Ama öyle demiyor. Ya ne diyor? Benden kabul eder misin Allah? Boynunu büküyor. Ve adağının kabul edilip edilmeyeceği tereddüdüne düşüyor. Allah'ın kapısında acaba kabul gördü mü benim adağım? Benim hediyemi Allah kabul etti mi telaşına düşüyor. Adadım ben, ister kabul et ister kabul etme havalarına girdiği falan yok. Boynunu bükmüş ve benden kabul eder misin Allah'ım diyor. Fetekabbel minni. İnneke entes semi'ul alim. Çünkü sen Allah'ım semiyesin, her şeyi işitensin. Benim yüreğimden kopup gelen çığlıkları işitiyorsun. Ve sen benim halimi ve durumumu da çok iyi biliyorsun. Yani bu yavruyu sana salih bir niyetle adadığımı da çok iyi biliyorsun. Bir pazarlığım yok Allah'ım. Onun için benden kabul eder misin? Ben el görsün diye, ben başkalarına hava olsun diye... Yapıyorum. Benim bu niyetim sen diyorsun. Ta ki yavrusunu doğuruyor. Vakta ki Hanne çocuğunu doğurdu ve dedi ki Rabbim ben onu kız doğurdum. Demek ki erkek bekliyormuş. Çünkü o güne kadar Allah'ın mabetlerine, ibadethanelere sadece erkek çocuklar adanıyor. Onlar nezrediliyor. Adak olarak erkek çocuklar mabetlere veriliyor ve mabetlerde onlar Allah adamı tabirca ise, yani Allah uğruna yetişen birer ilim adamı oluyorlar. Allah davası yolunda ömürlerini vakfediyorlar. Onun için de erkek beklermiş. Gelenekler de ona zorluyor. Çünkü erkek merkezli bir gelenek var. Roma kültürünün hakim olduğu bir bölgedeyiz. Romalı valilerce yönetilen, Roma kültürünün tamamen istila ettiği, topraklarını istila ettiği gibi yürekleri de istila ettiği Filistin'deyiz. İşte böyle bir bölgede adayan Hanne, adağının kız olduğunu görünce, böyle diyor, Rabbim boynunu büküyor. Yani sanki suçluymuş gibi, sanki kendisi karar verirmiş gibi erkek veya dişi olmasına adeta suçlanıyor. Ben onu kız doğurdum diyor. Vallahu a'lemu bima vedat. Hemen burada tırnak içinde söz Allah'a geçiyor. Yani sözün kaili. Allah onun ne doğurduğunu bilip duruyordu zaten. Ve devam ediyor. Ve leyse zekeru kel'unfe ve erkeğin kız gibi olmayacağını da Allah biliyor. Yani bunun bir manası şu, hatta birinci ve tasvip ettiğim manası, onun dediği gibi erkek de olsa belki bu kız gibi olmayacaktı. Meryem olamayacaktı. İsa'ya anne olamayacaktı. O ne bilsin? Hanne ne bilsin? Onun için erkek iyi olur zannediyor. Ama Allah neyin daha iyi olduğunu biliyor. O sebeple de burada böyle ihtirazi bir cümle var, tırnak içi cümlesi. Ve inni semmeytuha Meryem. Ve yine söz Hanne'ye geçti. cümle içerisinde, ayet içerisinde. Ve ben ona Meryem adını koydum. Ve inni u'izuha bike ve zürriyeteha mineşşeytanirracim. Onu Meryem diye isimlendirmekle kalmadım ve ben onu sana, şeytanın, kovulmuş şeytanın, lanetli şeytanın, taşlanmış şeytanın şerrinden sana ısmarladım ey Allah'ım diyor. Burada müthiş bir de öğüt veriyor. Örneklik sergiliyor. Hanne, Meryem'in annesi Hanne, büyük anne. Ne diyor? Nasıl bir örneklik sergiliyor? Çocuk terbiyesinin daha anne karnında başladığı örneğini veriyor. Ve doğan çocuğu en akıllıca bir yöntemle Allah'a terbiye ettirmenin yolunu arıyor. Allah'ın terbiye ettiğinin gibi kim terbiye edebilir? Allah'ın terbiyesinin yerini kimin terbiyesi tutabilir? En akıllıca iş evladı Allah'a doğrudan terbiye ettirmek değil midir? İşte Meryem'in annesi Hanne bu kapıyı aralamak için kapıyı yumrukluyor tabiri caizse. Ve Allah'a ısmarlıyor. Şeytanın şerrinden. Çünkü başa çıkamayacağı bir şer. Karnı acıkınca doyurur. Susarsa suvarır. Altı kirlenirse temizler. Ama şeytanın şerrinden onu nasıl koruyabilir ki? Sadece Allah'a ısmarlayabilir. Böyle uyanık bir o anne, Hanne. Çocuğunun sadece bedenini değil, çocuğunun ruhunu düşünüyor. Ve ruhunu Allah'a ısmarlıyor tabiri caizse. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ. Peki böyle güzel bir şekilde adanan, güzel bir şekilde bağışlanan bir bağış, bir adak Allah tarafından nasıl karşılandı dersiniz? Bu sorunuzun cevabını bu ayet veriyor. Rabbi onu çok güzel bir kabul ile kabul etti. Güzel bir kabul, bir kabulin hasen, güzel bir kabul. Peki kötü kabul nasıl olur? Mesela şöyle olabilir. Büyük yüce bir makama küçük bir hediye geldiğini düşünün. Tamam tamam kapının arkasına bırak da git demek kötü bir kabuldür mesela. Çünkü ihtiyacı yoktur zaten. Getirdiğiniz kapı yüce bir kapıdır. O hediyenize hiç ihtiyacı yoktur. Ondan çoktur onda. Ama lütfen almıştır. Kırılmasın diye almıştır. Üzülmesin. Veyahut da hatta size karşı gururlu ve kibirli bir eda ile tamam bırak da git diyebilir. Hatta kovabilir de sizi. Ve ondan sonra da hediyenizi alın götürün şunu dağıtın fakirlere falan da diyebilir. İşte kötü bir kabul. Allah nasıl kabul ediyor? Güzel bir kabul ile kabul ediyor. Ve Allah güzel kabul ederse ne yapar? Ve enbeteha nebaten hasene. Ve onu bir çiçek gibi yetiştirdi, büyüttü. Bir çiçek gibi. Ve keffeleha Zekeriya. Allah bir çiçek gibi yetiştirirse o çiçeğe kimi bahçıvan eder? Zekeriya gibi bir peygamberi bahçıvan eder. İşte onun için Zekeriya'yı da ona bahçıvan etti. Onun kefaletine verdi. Onun bakımını Zekeriya'ya, Zekeriya'yı onun bakımına memur kıldı. Kullama dakhala aleyha Zekeriya el-mihraba vecede indaha rizqa. Her ne zaman Zekeriya Meryem'in durduğu yere mihrap denilen merdivenle çıkılan kiliselere baktığınızda bugün de hala görülebilir. Merdivenle çıkılan şöyle yüksekçe bir yerdir. Orada adeta Allah'a ibadet ve taatla vakit geçirmek için bir tür hayatını Allah'a vakfedenlerin sürekli ibadet ettikleri bir hücre, bir çeşit hücre diyebiliriz. İşte oraya ne zaman gelse Zekeriya orada bir rızık buluyordu. Gale ve soruyordu. Ya Meryem enna leki hâze. Ey Meryem, bu sana nereden geldi? Kâlet, Meryem cevap veriyordu. Verdi. Huve min indillah. Bunlar Allah'tandır diyordu. İnnallâhe yerzuku men yeşâ'u bi gayri hisâb. Ve devam ediyordu. Allah istediği kimseyi hesapsız olarak rızıklandırır diyordu. Bu yiyeceklerin ne olduğunu bilmiyoruz. Bunların ne olduğu, nereden geldiği hakkında çok çeşitli malumatlar yer almakla birlikte tefsirlerde bu konuda ne Kur'an'da ne de sahih sünnette hiçbir malumata rastlamıyoruz. Onun için de bunların, bu gelen yiyeceklerin olağanüstü şeyler olduğuna dair sahih hiçbir delilimiz yok. Tefsirlerde anlatılanlar da yine sahih kaynaklara değil, bir takım rivayetlere dayanan malumatlar cinsinden. Onun için biz bu yiyeceklerin Allah'ın o dönemde Meryem'e farklı yeryüzü dışı yiyecekler olarak değil de Allah'ın kendisine adanmış bir adağa nasıl muamele ettiğinin bir göstergesi olarak düşünüyoruz. Ve bu düşüncemizi destekleyen malumatları da tarihte buluyoruz. O dönemde muhteşem büyük bir kıtlık var bölgede. Herkes açlıktan kırılıyor. Hatta şu bilgiyi de veriyor bize tarihler. Meryem'e Zekeriya bakamayacak kadar büyük bir kıtlık var. O dönemde Meryem'i Zekeriya amca oğlu olan Yusuf'a emanet ediyor. Onun yeme ve içmesini. Bir parça onun maddi durumu yerinde olduğu için. O dönemde bölgede büyük kitlesel ölümler oluyor kıtlık dolayısıyla. Ama Meryem hiç aç kalmıyor. Onun için de Zekeriya emanetin ne olduğunu ara sıra görmek için geldiğinde hiç kimsenin yanında yiyecek bulunmazken bu büyük kıtlıkta Meryem'in yanında yiyecekler görüyor. İşte Allah kendisine adananı böyle kollar, böyle bakar iması var bu ayet-i kerimede. Hunalike da'a Zekeriya. Burada bir başka yere, bir başka konuya geçti. Ama özellikle bu noktada Meryem'den hemen Zekeriya'ya geçmesi çok ilginç. Biraz sonra buradaki nükteyi açıklayacağım. Devam edeyim. Hunalike da'a Zekeriya. O noktada, o anda Zekeriya Rabbine dua etti. Niçin? Çünkü Zekeriya'nın da çocuğu yok. Zekeriya Meryem'in akrabası. Ayrıntı veren tarihlere göre Meryem'in annesi ile Zekeriya'nın hanımı, Hazreti Zekeriya'nın hanımı kız kardeşler. Onun için Meryem'in teyzesinin kocası oluyor. Ve belki başka bir akrabalık daha, bağı daha olabilir. Ama Meryem'in akrabası olduğu kesin. Onların da çocuğu yok. İşte Meryem'e Allah'ın bu iltifatını gören Zekeriya, yüreğinden kopup gelen bir duyguyla Rabbine elini açıyor ve diyor. Kâle, Rabbi hebli min ledünke zürriyeten tayyibeten inneke semi'uddu'a. Dedi ki Zekeriya, Rabbim bana da katından bir nesil bağışla. Güzel bir nesil, tayyip, temiz, pırıl pırıl bir nesil bağışla. Adeta tıpkı Meryem gibi dercesine. Meryem'in o halini görünce. İnneke semi'ud dua. Rabbim, mutlaka sen duaları, çağrıları çok iyi işitensin. Fenâdethul melâiketu. Nasıl bir dua etmişse, hünalike hem zaman hem mekan ifade eder. İşte o anda, işte orada demektir. Yani Meryem'in Allah tarafından görüp gözetildiğini görünce içindeki o duygu kabarıveriyor ve orada o anda dua ediyor ve orada o anda duası kabul ediliyor. Ve cevap geliyor davetine, çağrısına. فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُسَلِّي فِي الْمِحْرَابِ. O mihrapta ibadet ederken, ibadet için kalkmışken melekler ona seslendiler. اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَا. Allah sana Yahya'yı müjdeliyor. مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللّٰهِ. Allah'tan gelen bir sözü, bir kelimeyi doğrulayacak. Ve seyyiden, saygın biri olacak. Ve hasuran, nefsine hakim biri olacak. Ve nebiyyen mines salihin, salihlerden bir peygamber olacak olan Yahya'yı müjdeliyor. Yani sana müjdelediği daha da öte biri ey Zekeriya deniliyor adeta. Bildiğiniz gibi bu Yahya peygamber olan Hazreti Yahya. Ki İncil'lerde de vaftizci Yahya diye geçiyor. Meryem'in babası da Amram olarak geçiyor İncil'lerde. Kale, sordu Zekeriya. Rabbi enna yekunu li gulamun. Rabbim, benim nasıl çocuğum, benim nasıl oğlum olabilir? Şimdi şu soruyu sormamız gerekiyor değil mi? Yukarıda isteyen sen değil miydin? Peki niçin burada benim nasıl çocuğum olabilir, oğlum olabilir diyorsun? Fark var. Fark şu. Duayı aşk ile yapmıştı, burada akıl ile soruyor. Yukarıdaki aşktır, buradaki akıl. İman ile algılamıştı, şimdi mantıkla algılıyor. İman ile algılamakla, mantıkla algılamak arasında işte bu kadar fark var. İman ile algılayınca ellerini kaldırıverdi Rabbine. Eğer mantıklı düşünseydi dua etmezdi. Aşkla düşündüğü için, daha doğrusu aşkla duyduğu için dua etti. Aşkının bir ödülüydü aslında Yahya. Ama şimdi hemen mantığına döndü. İnsan böyle bir sarkaç gibi aşkla akıl arasında giderken. Asıl olan bu ikisini dengede tutmaktır. Birleştirebilmektir. Bu ikisi arasında bağ kurmaktır. Akıl zaten bağ değil midir? Evet. Onun için şimdi aşkının dünyasından içkinin dünyasına döndü. Yüreğinin uçsuz bucaksız ufuklarından eşyanın dünyasına döndü ve soruyor. Benim nasıl oğlum olabilir diyor. وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَمْرَأَتِي اَقِرْ. Ben bunca yaşlanmışken ve karım da kısırken nasıl benim oğlum olabilir ki diye soruyor. قَالَ كَذَلِكِ. Allah cevap. Allah cevap verdi demiyorum. Birçok müfessir bu galeyi Allah'a atfetse de yukarıda fenadethul melaike dediğine göre bence burada bu gale meleklere gider. Melekler cevap verdi. Kezalikallah. Zemahşeri'nin tercihine göre mana veriyorum burada. İşte böyledir Allah. Bunu bir isim cümlesi olarak görüyor Zemahşeri ve ikisini birleştiriyor. İşte böyledir Allah. Yef'alu ma yeşâ. Dilediğini yapar. İşte böyledir Allah. Yani Allah öyle dilemişse öyle olur. Bu kadar basit. Kale Rabbi cealli ayeten. Akıl dünyası, mantık dünyası devam ediyor Zekeriya'da. Henüz daha teskin olmadı. Mantık yatışmadı. Şimdi de belge istiyor. Dedi ki, Rabbi cealli ayeten. Rabbim bana bir işaret göster dedi. Kale ayetuke ellâ tukellimen nâse thelâfete eyyâmin illâ ramza. Buradaki kale de meleklere gitse gerektir. Çünkü Cenab-ı Hak cevabını melekler vasıtasıyla gönderiyor. Senin işaretin insanlarla 3 gün işaret dışında konuşmamaktır. İşaret dışında hiçbir yöntemle konuşmamak. Sükut orucu denilir buna. Zekeriya orucu adeta. 3 gün susmak. Konuşmamak. وَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ Bu süre içerisinde Rabbini çokça an, zikret yani, onu sabah akşam tesbih et. Aynı cümle içerisinde 2 emir birden geliyor. Zikret, tesbih et. Zikir ve tesbihin ayrı ayrı şeyler olduğunun delilidir bu. Çünkü İhtilaful esma yedullu ala ihtilafil ma'na. İsimlerin farklılığı anlamın farklılığına delalet eder. Onun için bir yerde zikir ve tesbih gelmişse zikir tesbih, tesbih de zikir manasına değil demektir. O halde zikir burada Allah'ı dert edin. Allah kaygın Allah olsun, tesbih ise onu diline de taşı. Yani her zerren Allah'ı ansın, dilin de Allah'ı ansın anlamına gelir. وَاِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ Burada aniden kesti olayı, hemen bir başkasına yöneldi. Adeta kıyas yaptıracak bize şimdi. Bakın Zekeriya'nın hali bu. Şimdi bir de Meryem'in halini görelim diyor ve sahneyi değiştiriyor. وَاِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ اَنْ اِنَّ اللّٰهَ اَسْتَفَاكِ وَتَحَّرَكِ وَاَسْتَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ Melekler demişlerdi ki, hani melekler demişlerdi ki, ey Meryem, Allah seni seçti, seni tertemiz kıldı ve seni bütün dünya kadınlarına tercih etti. Yani çağının, zamanının, yaşadığın zamanın tüm kadınlarına seni tercih etti. Ya Meryem, ya Meryem uknuti li rabbiki vescudi verki'i ma'ar raki'in. Ey Meryem, Rabbine huşu ile bağlan, secdeye kapan ve Allah'ın huzurunda eğilenlerle birlikte eğil. Niçin? Ey Meryem, senin bedenin kutlu bir doğuma konu olacak. Hazırlanmalısın. Bir muştuyu taşıyacaksın ileride. Onun için buna manevi bir hazırlık yapmalısın. Yığınak yapmalısın. Sabır yığmalısın. Direnç yığmalısın. İnanç yığmalısın. Çünkü çok acı çekeceksin. Üzerine çok gelecekler. Çünkü çok büyük bir doğuma anne olacaksın. Onun için kendini böyle müthiş bir olaya, insanlık tarihinde bir dönüm noktasına işte böyle hazırla. Allah'ın önünde eğilerek, huşu ile Allah'a bağlanarak ve secdeye kapanarak hazırlan. Muazzam ve muhteşem olaya. ذَٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِهِ اِلَيْكِ Hemen burada bu anlatılan kıssanın tarihsel gerçekliğine taşıdı Kur'an olayı ve adeta tırnak içi bir haber veriyor. Ve diyor ki işte bu, sana aktardığımız şu bilgi insan idrakinin ulaşamayacağı gayıp haberlerinde. Çünkü bu malumatların, bu ayrıntıların bazıları İncil'lerde de yok. Hiçbir yerde yok. Onun için bu malumat, bu ayrıntılı malumat ancak Allah'ın insana vereceği bir malumat. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُونَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمْ İçlerinden hangisi Meryem'i himaye edecek diye Kur'a çektiklerinde sen yanlarında değildin. Çünkü Kur'a çekmişler. Meryem'in annesi Hanne, doğurduktan sonra çocuğunu mabede, adağını mabede getirince, mabetteki görevliler bunu hangimiz alıp da büyütecek? Çünkü çok saygı duyarlarmış vefat eden Hanne'nin kocası İmran'a. O sebeple hocaları olan İmran'ın çocuğuna bir de olağanüstü bir doğum olduğunu gördükleri için bakmak konusunda hepsi yarış etmişler. Bu sefer Kur'a çekmişler ve Kur'a'da Zekeriya aleyhisselamı çekmiş. İşte onu haber veriyor. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُونَ Onlar birbiriyle bu konuda çekişirken, yani sen alacaksın, ben alacağım, ben büyüteceğim, sen büyüteceksin diye çekişirken sen yanlarında değildin. اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اِسْمُهُ الْمَسِيحُ اَيْسَ بْنُ مَرْيَمُ Yine melekler demişlerdi ki hani ey Meryem Allah seni kendisinden bir kelimeyle müjdeliyor. Neden bir kelime? İsa peygambere neden kelime diyor? Kelimenin anlamı şu. İnsanın duygu, göz, kulak veya herhangi bir duyu vasıtasıyla algıladığında kendisinde büyük bir iz bırakan her şeye kelime denir. Sadece kulağın algıladığı konusunda meşhur olmuş. Ama gözün algılayıp da zihinde ve yürekte iz bırakan her şey de kelimedir. Hatta kavlle, Kur'an'da kavl söz demektir. Gale söz, dedi. Kelime de sözdür. Ama ikisi arasındaki fark nedir diye sorarsanız İbn-i Cinni El-Hasais isimli kitabında bunu çıkartmış. Gavele kökünü almış. Gavele, vegale, veleka, leveka, legave yani 6 tane kombinezonunu 3 harfin sıralamış. Ve sonunda tümünün ortak manasını hafif ve insan zihninde yer etmeyen söz biçiminde çıkartmış. Kelime ise yaralamak kökünden geliyor. Ve keleme, mekele, lemeke, lekeme, meleke, mekele 6 tane kombinezon çıkarmış. Bir tanesi kullanılmıyor mühmel. Diğer 5'inin de ortak manası şu. Keskin ve kuvvetli. Yani insanda insanı sarsan hakikat. İşte onun için kelime. Yani bizde Kur'an neyse İsa'nın vücudu da odur. İsa'nın İslam'daki, daha doğrusu şeriat, Muhammedi şeriattaki karşılığı Kur'an'dır. İncil değildir. Yani Kur'an'ın İsa Aleyhisselam'ın şeriatındaki karşılığı İncil değildir. Nedir ya? İsa peygamberin kendisidir. Adeta kendisi nazil olmuş bir kelime gibidir. Kur'an gibi nazil olmuş bir kelime gibidir. اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْ Melekler demişlerdi ki ey Meryem Allah seni kendisinden bir kelimeyi müjdeliyor sana. اِسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيْسَ بْنُ مَرْيَمُ İsmi el-Mesih'tir. Meryem oğlu İsa Mesih'tir. Mesih eskiden krallar yağlanırlarmış tahta geçme töreninde. Oradan kalmış bir gelenek olarak yağlanan demek. İşte vaftiz de oradan geliyor bir nebze. Niçin İsa ibn-i Meryem? Çünkü erkek merkezli, ataerkil bir kültüre, erkek merkezli bir kültüre bir cevap olsun diye kadının annesinin adıyla anılan bir peygamber. Meryem'in oğlu İsa. Adeta Allah erkek egemen bir kültüre böyle karşı çıkıyor. وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّب۪ينَ Allah'a yakınlardan biri olacak. Dünya ve ahirette Allah'a yakınlardan biri olacak. Gözde bir insan. وَجِيهًا Gözde. bir insan. Allah'a yakınlardan biri olacak. Gözde, dünyada ve ahirette gözde bir insan diyor İsa Aleyhisselam için. Ve yukellimun nase fil mehdi ve kehlen ve mine's salihin, ve salihlerden biri olacak. Yetişkin olduğu halde de, beşikteyken de insanlarla konuşacak. Tabii İsa Aleyhisselam'ın daha çok küçük yaşlarda bazı hakikatleri ifade etmesi, sanki büyük bir insan gibi ebedi hakikatleri ifade etmesine dikkat çekiliyor, atıf var burada. Kâlet Rabbi enna yekûnu li veledun. O da Zekeriya gibi soruyor. Dedi ki Meryem, sordu, Rabbim benim nasıl çocuğum olabilir? Ve lem yemsesni beşer. Bana bir tek insan dokunmuş değil. Kâle kezâlikallah. İşte Allah böyledir. يَخْلُقُ مَا يَشَى İstediğini yaratır. اِذَا قَضَى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَكُونُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ Bir işi dileyince Allah ona sadece ve yalnızca ol der, o da oluverir. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ Ve yine döndü. Allah'ın yaratışı konusunda böyle bir tırnak içi cümle geldikten sonra asıl konuya döndü. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ Ona vahyi öğretecek Allah. Sadece vahyi değil, vel hikmete, hikmeti de öğretecek. Vahyi hayata nasıl dönüştüreceğini de öğretecek. Ve Tevrat'ı vel İncil, Tevrat'ı ve İncil'i de öğretecek. Ve Rasulen ila Beni İsrail'e, enni kad ci'tukum bi ayetin min Rabbikum. Yine ve onu İsrail oğullarına elçi yapacak. Enni şöyle ki, قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ Ben size Rabbinizden bir mesaj getirdim diyecek. Enni اَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ Ben size çamurdan bir kuş yaparım. كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ Kuş maketi yaparım. فَنْفُخُ ف۪يهِ Ona üflerim. فَيَكُونُ طَيْرًا بِاِذْنِ اللّٰهِ O da Allah'ın izniyle kuş oluverir. Ve ubri'ul ekmehe vel ebrasa. Körleri ve cüzzamlıları iyileştiririm. Ve uhyil mevta bi iznillah. Allah'ın izniyle ölüleri hayata döndürürüm. Ve unebbi'ukum bima te'kulune ve ma teddehirun. Yiyebileceğiniz ve biriktirebileceğiniz evlerinizde fi buyutikum. Evlerinizde yiyebileceğiniz ve biriktirebileceğiniz şeyleri de size haber veririm. İnne fî zâlike le âyeten lekum in kuntum mu'minîn. Eğer gerçekten inanıyorsanız sizin için bir mesaj vardır işte bunda. Bunu söylüyor. Bütün bu sayılanların hem lafzi yorumu hem de mecazi yorumu mümkündür. Eğer bir kuş yapmayı lafzen alırsak İsa Aleyhisselam'a verilmiş bir mucize anlamına gelir. Ama mecazen alırsak Kur'an'ın birçok ayetinde de kuş manasına gelen tayr kelimesi yine Kur'an'da birçok ayette, örneğin İsra suresinde kader manasına gelir. Yine daha başka ayetlerde Kur'an'da 4-5 yerde şans, uğur, talih manasına gelir. Yani burada ben bu manada sizin kaderiniz içerisinde adeta tarihi gidişatınızı değiştireceğim. Sizin hayatınızda büyük bir kısmetim ben dercesine bu manaya da alınabilir. Her iki manaya da yorumlamak mümkündür. Ancak burada şöyle bir gerçeği hemen dile getirmek gerekiyor ki Zekeriya bir işaret istemişti. Meryem işaret istemedi. İşte Meryem'in teslimiyet farkı burada kendini gösteriyor. Çünkü Allah'a tam teslim olursanız o zaman hakikat karşısında ellerinizi kaldırır. Eğer öyleyse öyledir ya Rabbi dersiniz. Bu manada Meryem'in teslimiyeti gibi bir teslimiyet lütfetmesini niyaz ediyor ve sözlerimin sonunda ve ahiru davana enilhamdülillah diyorum.